Sen de diyelim. Hı, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Buradan sözlüğü açayım da bir şey lazım olsa yazarız. Naniye'de. Evet. Ve imanul mukallidi, mukallid, taklitçinin imanı zü'tibari makbuldür. İtibara alınır. Neden dolayı? Ne sebebiyle? Bi enva'i delaili, delillerin çokluğuyla birlikte. Çeşit çeşit deliller. He. O delillerden ne gibi? Kendini salih, kılıç gibi keskin. Nasl'ın cemisi. Nasıl? Keskin delillerin çokluğuyla, çeşitliliğiyle ne? Ha. O mızrağın ucundaki o şey var ya, keskin ya. He. Ona nasıl deniyor? Ve onun gibi keser yani böyle keser atar. Bunun imanı muteberdir. Muteber olduğunu naslar var. Böyle kılıç gibi keskin çeşitli naslarla bunu ispat etmiş. Şimdi bazısı demiş ki mukallidin imanı sahih değil. İlla istidlal nazar lazımdır. He. E de sen anan şimdi nasıl istidlal nazar etsin? Duydu atasından, babasından ki Allah vardır, birdir, Muhammed Aleyhisselam onun nebisidir. Böyle iman etti gidiyor. Belki de onun imanı bir istidlal nazar edenden daha da güçlü oluyor icabına. Evet, tabii. Çünkü istidlal nazar edene icabına şüphe de girebiliyor icabına. Ama şeyi bile hikaye diyorlar ya, Zemahşeri, Iraklı o küfeli koca karnın imanı üzere gidiyorum diye. Yani onun imanı. Bana dedi, ne lazım delil yani? Bana delil lazım ya, bana kul huvallahu ahad diyor. Yani Allah bir, ben Allah'ın birliğine 100 tane delil getiririm. Ben ne 100 tane delil getiririm? Bana Allah demiş ki ben birim, tekim. Tamam ben de iman ettim, tektir. Mukallit, evet. Ve bu misal kelimesi bi kesrin nurin, nurun kesriyledir. Cem'u naslin, nasıl kelimesinin de cemisidir. Ve huve bu nasıl hadidetü seyfi ve sehmi. Kılıcın ve okun demiridir. Keskin. Evet. Keskin demiridir. Ve nahvime. Ve mızrak işte kargı. Kargın o ucuna şey geçiriyorlar ki, demir geçiriyor ki o girsin yani. Ve taklidü, taklit kelimesi, kabulü, kavlil gayri bila delili. Delilsiz bir şekilde başkasının sözünü kabul etmektir. Şimdi ne yapıyorsun? Mesela sen mukallitsin, fıkıh okuyorsun. Diyor ki işte abdestin farzı dörttür. Tamam dörttü. E niye dörttü? Ben bilmiyorum. Evet. Ebu Hanife dedi ki dörttü. Başın dörtte birini meshetmek farzdır. E farzdır. Başın dörtte birini meshetmek farzdır. Niye farzdır? E dedi ki Ebu Hanife ve meshur rubu'ir ra'si. Başın dörtte birini mesh farzdır. Tamam. Efendim Muğire bin Şube'den hadis gelmiş. İşte etasubatı tekavmin febale ve tevadda ve mesah ala nasiyetihi ve hufi. O artık biraz daha muhakkakın işidir yani. Muhakkakın. Mukallit sadece başkasının sözünü alıyor, delil aramıyor yani. O onu hüccet ediyor yani. Onu hüccet ediyor kendisini, alıyor. Aynı gerdanlı boynuna takmak gibi sözünü takıyor, yürüyor. Evet. Peki ennehu, sanki bu mukallit, likabulihi, başkasının sözünü kabul etmesiyle cealehu, o sözü kılıyor, gıladetten fi unuhi, boynuna bir gerdanlık yapıyor. Vel ma'ne, buna göre mana, enne imanel mukallidi, mukallidin imanı, mu'teberun, itibar alınmış, kabuldür. Kime göre? İndel ekseri, ekser ulemaya göre. Neyle? Yenva'il edilletil kâti'di. Keskin olan çeşit çeşit delillerle ekser ulemaya göre kabul edilmiştir. Evet. وَمِنَ الدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ O açık delillerden bazısıdır, biridir ki اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يَكْتَف۪ي Yetinir idi. Ne ile? بِالْاِيمَانِ مِنَ الْاَعْرَابِ الْخَال۪ينَ عَلِ النَّظَرِ Nazar ve istidlal sahibi olmayan bedevilerin imanına yetinirdi. فِيَدَ الْوَابِ Bu hususta. Evet, gelirlerdi peygamberin yanında, şehadet kelimelerini telaffuz ederlerdi, peygamber imanlarını kabul ederdi. Demezdi ki bak işte aya bak, güneşe bak, şuna bak, dağlara bak, öyle yap, böyle yap. Düşün ki Allah'tan başka bir Allah olabilir mi? Nasıl? Bak sen bunları yorumla, bak bu alem işte kainat böyle her şey hikmet ile yürüyor, gidiyor. Değil mi? İşte hudus delili, imkan delili, yok gaye delili, gaye delili, nizam ve böyle bir şeyler. Hiç söylemezdi. Evet. Söylerdi adam şeyi, iman kelimelerini, onu kabul ederdi. Evet. Bir mücerradi telaffuzi bir kelimeti şehadeti. Doğru, tesniye yapalım onu. Bir kelimeti iş şehadeti. Kelimeti iş şehadeti. He. Onu tesniye yapalım. Yani eşhedü en la ilahe illallah. Sadece la ilahe illallah kelimelerini telaffuz etmesiyle. İkinci şeyi de var ya, ve eşhedü enne Muhammed Abdullah. O resmi diyor. Tabii. Bir kelimeyi şehadet, şehadet iki kelimesini telaffuz ediyor. Sadece Allah, Allah'ın birliğine, varlığına, ondan başka ilah olmadan şehadet mi iman için kafi değil. Değil mi? Diğer cüzü de var yani. Diğer nüshadan almışım yani onu. Nüsha yazmışım. Tamam hocam. Ve nukle naklolunmuştur kimden? Annil mu'tezileti, mu'tezileden naklolunmuştur. Ne? El-kavlu bi'ademi i'tibari imanil mukallidi. Mukallidin imanının muteber olmadığına hükmetmek Mu'tezile'den nakledilmiş. Daha? Evet. Ve nusibe. Ve nusibe hadel kavlu. Ve nusibe ilel eş'ariyi eydan. Ona da. Aynı zamanda İmam eş'ariye de nispet edilmiş. Lakin ancak kâlel Kuşeyri, Kuşeyri dedi ki innehu bu söz İftiraun aleyhi, evet. İmam Eş'ari'ye bir iftiradır. Fema zekâr uzun cemaate. Niye? Söylemedi. Çünkü İmam Eş'ari düşün ki öyle dese, avamı nası tekfir mi ediyor yani? Avamı nası istidal nazar yok ki. Kimde istidal? Bana Allah anlat desem şimdi ben anamı. Kaç kelime, kaç cümle söyleyebilir? Bölgede diyecek Allah gökte diyor, bizi kontrol ediyor, ağırdan bize yağdırıyor, böyle onu bilmez ki, nereden bilecek zaten? Evet. Yani hakikatinden hiçbir şey anlatamaz. Evet. فَمَا ذَكَرَهُ بْنُ جَمَاعَ İbn-i Cema'nı zikrettiyse ne zikretmiş? اَنَّ مَذْهَبَ الْاَشْعَرِيِّ evet Eş'ari'nin, Eş'ari'nin mezhebi, evet, görüşü, görüşü وَالْغَاضِ Ebu Bekir Bakillani'nin görüşü neymiş? Enne imanel mukallidi gayru mu'teberin mu'teberin gayru mu'teberin mukallidin imanı mu'teber değildir. Evet. Bi gilafi zahiriyeti. Ya gelecek, haber gelecek. Evet, gelmedi o. Böyle bir görüş nispet yapılmış İbn-i Cemaat tarafından. İbn-i Cemaat'a eklediliyor ki mukallidin imanı mu'teber değildir. Evet. Vessâdetül Hanefiyyetü bihilâb-ı zahiriye, zahiriye görüşünün aksine. Zahiriyle demiş ki muteberdir ki onların reisi Davud-ı Zahiri'dir. Bu da attın mı hocam? Evet. Ve saadetil hanefiyye, hanefi büyükleri bir de zahirilerin aksine mukallidin imanı muteber değildir diye yaptığı leyse fi mahalli. O yerinde değil. Yerinde değil. Doğru değil yani. Dolayısıyla Eş'ari'ye göre de, Kadı Ebu Bekir el-Bakillani'ye göre de, Hanefilere göre de mukallidin imanı muteberdir, sahiptir. Thumma tahkiku, sonra bu meselenin gerçeği nedir? Mâ zekerû sübki. Sübki'nin zikretmiş olduğudur ki, o da nedendir? Min ennet taklide, o taklid, in kâne ahden bi kavlil gayri, eğer başkasının sözünü imkâne ahden almak, sadece almaktı. Evet. Bi kavli gayri min gayri hüccetin ve la cezmin bihi delilsiz olarak. Hüccetsiz ve kesin de hüküm vermiyor yani. Ha öyle dedi diyor. Öyle dedi. Halk öyle dedi, biz de dedik. Öyle değil. İtikat ediyor yani. İtikat etmek ayrı bir şey şimdi. Evet. Diyor ki hüccet olmaksızın, tamam hüccet olmadı. Vela cezme bihi, hatta vela cezmin bihi, ona kesin bir hüküm vermiyor adam. Sadece diyor ki falanca böyle dedi. Evet. Dedi de aldık onun görüşünü. Böyle olursa taklit, Fela yekfi yeterli değildir. O zaman kifayet etmez. Mukallidi kat'an, mukallidin imanı kesinlikle yeterli. Çünkü oraya tereddüt girmiş, cezim olmadı. Başkasının sözünü alacak ve orada şüphesi olmayacak. Yani cezm olacak. Yani şimdi benim anam şimdi almış, atalar demiş ki Allah birdir, Allah vardır, Muhammed Nebi onun peygamberidir, bunu almış. Öyle inanmış ki seni onun için vurur yani, sen dese ki Allah ikidir, onu hiç kabul etmez. Dedim, böyle olursa mukallidin imanı sahiptir yani. Yoksa dediler ki ya belki de değildir ha, Allah yoktu. E belki de, o zaman sen kabul etmemişsin. Yani çünkü la imane, hiçbir iman yoktur, iman söz konusu olamaz. مَعَا اَدْنَا تَرَدُّدٍ فِيهِ İman hususunda en küçük bir tereddütle birlikte iman olamaz. İman söz konusu değildir. وَاِنْ كَانَتْ تَقْلِيدُ Ancak taklit ise اَخْذَ اَخْذَن اَخْذَن بِقَوْلِ الْغَيْرِ Öyle yapalım, yukarıdaki gibi değil mi? اَخْذَن بِقَوْلِ الْغَيْرِ وَاِنْ كَانَتْ تَقْلِيدُ Eğer taklit ise اَخْذَنْ بِقَوْلِ الْغَيْرِ Başkasının sözünü almak ise bir gayr hüccetin tamam, gene hüccetsiz olarak almak olur. Lakin cezmen ancak o almak da kesin olursa kesin kabul ediyor yani. فَيَكْفِ اِمَالُهُ عِنْدَ الْاَشْعَرِيِّ وَغَيْرِهِ Eş'arilere ve diğerlerine göre bunun imanı yeterlidir. Yeter. Kifayet eder, tamamdır. İnternet. Ve yüeyyiluhu bu görüşü destekliyor. Usulü ehli sünneti, ehli sünnetin yani ehli sünnet asılları, kaide, asılları ehli sünneti asıl kabul eden görüşler, kaideleri ne yapıyor bunu? O kaidelerden nedendir? Min ennel imane, iman ve tesdiku bima ca'e bihi bihin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeyleri tasdik etmektire dair olan ehl-i sünnetin usulleri de bunu destekliyor. Ehl-i sünnetin usulü nedir? Asılları. İman dediğin şey Allah nebisinin Allah'tan getirdiği şeyleri tasdiktir. Bu da Allah nebisinin Allah'tan getirdiği şeyleri tasdik ediyor. Kesin de inanıyor. Tamam o zaman. Nereden getirmiş? Bismillahi Teala. Allah katından getirdiklerini tasdiktir. Daha? Başka? Vel ikraru bihi onu kabul etmektir. Ala mehtarahu ba'du e'immetin hanefiyyeti. Hanefi alimlerinden bazısının tercih etmiş olduğu görüşe göre onu da dillendirmektir, ikrar etmektir. Kim gibi? Keşemsil e'immeti Serahsi, İmam Serahsi ve Fahri İslam el-Bezdevi, Fahri İslam Bezdevi gibi. Hile efendi cumhuril muhakkikine muhakkik cumhur buna muhalefet etmiştir. Bu görüşte değildir. Tasdiği yeterli görüyorlar yani. Tabii. Çünkü ikrar diyorlar, İslami hükümlerin uygulanması için lazımdır. Adamın yani ikrar ettiğini, ikrarı bize niye lazım? İslami hükümleri ona uygulayalım diye. Evet. Yoksa tasdik kalptedir yani. Bak, kalbinden tasdiği varsa imanı var demektir. O hicret etmeyip de Mekke'de kalanlar da olmuş Zeyd hocam onlar. Burada çok imanlı gizleyen vardır. Tabii. İkrar etmemiş ki. Etmemiş yani. Evet. Ve minhum bu muhakkiklerdendir. Eşşeyhu Ebu Mansur el-Maturidi. Evet. Ve mu'zamul eşa'irati. Eşarilerin ekserisi. Ki? Haythu zâbu. Onlar varmışlardı, kabul etmişlerdi. Neyin? İle ennehu tasdiku bil kalbi. İmanın kalbiyle tasdik olduğunu görüşünü benimsemişlerdir. Fakat sadece. Ve ikraru, ikrar ise şartun bir şarttır. Neye? Li icra-i ehkâmil İslami fi dünya. Dünyada İslami hükümlerin o kimseye uygulanmasının bir şartıdır. Ve hulâsatul kelâmi fi hâdel makâmi. Bu makamda, bu noktada sözün özü enne imânel mukallidi, mukallidin imanının sahihun, sahih olmasıdır. Kime göre? عِنْدَلْ اَئِمَّتِ الْاَرْبَعَةِ Dört imama göre. وَاِنْ كَانَ عَاصِيًا بِتَرْكِ الْاِسْتِدْلَالِ İstidlali terk etmek suretiyle yani iman yani, konularında araştırma da yapması lazım ama yapmadığından dolayı asi olsa bile yani imanı muteberdir sahiptir. Evet. وَنُقِلَ عَنِ الْاَشْعَرِيِّ İmam Eş'ari'den nakledilmiştir. Ney? enne şartı sıhhati imanihi, mukallidin imanının sıhhatinin şartı en ya'lifa, bilmesidir. Külle meseletin, her bir meseleyi, konuyu bidelaletin akliyetin, akli bir delalet ile bilmesidir. Evet. Zâdel mu'teziletu, evet. Mu'tezile buna ilave etmiştir adı buna. Ve en ya'bira anhu bilisani, imanını da diliyle ifade etmesi, yani bu hem bilecek, evet, hem bilecek. Hasmahu fi burhani, karşındaki hususundaki burhanıyla da hasmıyla ne yapmasını lazım? Mücadele edebilecek. Edebilecektir. Yani Eş'ari demiş ki mukallidin imanı sayı olması için her bir meseleyi akli delaletle bilecek. Yani aklen ona az da olsa bilmesi lazım yani. Aklen bilecek yani. Allah vardır. Niye var? Bu kainat, yani bu kadar şeyler varsa bunu bir yaratan olması lazım. Bu bir yaratıcısız olmaz. En azından bu kadar ne olacak? Zihninde olacak. Ama Mutezile diyor ki karşısına diyor bir kasım geçti mi burhanını ona savunabilecek. Yani sadece bilmeseydi de ona mücadele de yapabilecek. Bunu da ilave etmiş. Evet. وَمَا عُذْرٌ, hiçbir özür yoktur. Kime? لِذِي عَخْلٍ, akıl sahibi bir kimse için hiçbir özür yoktur. Neden dolayı? Evet. Evet. Bir cehlin, hangi usta? Bilmemesi. Bir cehlin, bilmemesi hususunda hiçbir özrü yoktur. Cehile bir. Neyi? Bir hallâgil esâfili vel e'âli. Göklerin ne arada bu seyircem? Evet. Göklerin ve yerlerin yaratıcısını bilmeme hususunda. Gökler ve yerler ve onların içindekiler. Hı-hı. Hepsi. Esâfil, e'âli. Yüceleri ve altları. Altları ve üstleri. Her tarafı. Yaratanı bilmeme noktasında akıl sahibi kimse mazur değildir. Mazur olamaz yani. Evet. Evet. Ya'lem, bil ki enne haddel cehli, cehlin tanımı. Yok, bir şey aradın da. Tamam. Enne haddel cehli, cehlin tanımı, ma'rifetul ma'lumi, malumu bilmektir, malum olan şeyi bilmektir. Alâ filâfi mâ huve bihi, olduğu şeklin aksine, aksine olarak bilmektir. Gökü yer, yeri gök diye biliyor. Diyor ki es-semâvu tahtena vel ardu fevkana. Yani cehalet yani. Es-semâvu fevkana vel ardu tahtena. Değil mi? Ve haddel ilmi, ilmin tanımı ise ma'rifetul ma'lumi, malumu bilmektir. Alâ mâ huve bihi. Neyse o şekilde. Malum olduğu şekil üzere bilmektir. Evet. Alâ mâ zekâhu bu cemaate. Mesela bu şimdi kalemdir, yazar. Kalemdir, bu yazma aletidir. Biliyor, doğru. Çünkü bunun işi odur. Bu, yok, bu kalemdir, siler. Değil mi? Allah. Kalemdir, silmez ki. Evet. Silgi siler. Anlaşıldı? Basit örnekten öyle. Alâ mâ zekâhu İbn-i Cemaat. Evet. Evet. Vel'aklu, akıl ise garizetün, bir yetidir, kabiliyet. Kabiliyettir ki yetbe'uhel ilmü, ilmin kendisini izlemiş olduğu bir kabiliyettir. Bir daruriyeti, zaruri olan şeylerle birlikte. Zaruri şeyleri bilmeyi. Evet tabi canım, Ali Mehmet'in çok güzel. Zaruri şeyleri bilmenin kendisini takip etmiş olduğu bir kabiliyet. Yetidir, kabiliyettir. Ne vakitte? İnde selametil alati. Adamın gözü şimdi sağlam görüyor, bir şeysi yok. Sağlam gördüğü zaman bu büyük müdür, küçük müdür? Sorduğum der ki bu büyüktür. Bu da küçüktür. Bu büyük mü, küçük? Bu büyük. Niye gözü sağlam görüyor? Ama gözü sağlam görmüyorsa o zaman göz yetisini kaybetmiyor. O zaman küçüğe büyüktür, büyüğe küçüktür, evet. Veya seçemez. Değil mi? Organları sağlam olduğunda. Evet. Vaktülüfe fî mahallihi, fî mahallil akli. Aklın nerede bulunduğu hususunda ihtilaf edilmiştir. Fakile denilmiştir ki, mahallü dimâhu. He? Sevdiceğim. Evet. Denveni beyindir. Beyindir. Ve nuruhu, o aklın nuru ise fil kalbi. O kalptedir. O kalptedir. Işığı kalptedir ama yeri beyindir. He. Zihin şey yapıyor, zihinde. oluyor. Hatta ama kalbin ışığıyla anlıyor malumatı yani. İlim kalptedir yani. Akıl oradadır. O şeyi, nuru oradadır. Böyle demişler. Hatta yudrikel gâibâti, gâib olan şeyler kişi idrak edebilmesi için onun nuru da nedir? Kalptedir. Evet. Ve kemâluhu, ve kemâluhu, aklın kemali nedir? Olgunluğu, kemali nedir? En yünciye, en yüneciye sahibehu, olur, ikisi de caiz. Sahibini kurtarmasıdır. Neden? Min melâmeti dünya, dünyevi, dünya kınamasından. Dünyada kınanacak işleri yapmaktan. Ve nedâmetil ukbe, ahirette de pişman olmaktan sahibini kurtarmasıdır. Evet, bir adamı dünyada kınanmaktan, ahirette de pişmanlıktan kurtarıyorsa akıl kamil demektir. Hep kınanacak işler yapıyor dedim. Kamil değil, ne akıl kurulur. Evet. Fakat kıyla denilmiştir ki innel akle, akıl hayatül ervahi, ruhların hayatıdır. Keme ennel ruha, aynı şekilde ruh da hayatül eşbahi. Hayatül ebdan. Bedenlerin hayatıdır. Eşbah hayalet manasını da geliyordu galiba. Beden. Evet. Ol Halikul Eşbah ve Kabidul Ervah olan Cenab-ı Hayy-i La Yemut cümlemize medet-ü inayet eyle. Herkes amin diyor. İçimdesin Allah'ım. Ve Sûl-i Ali'in radıyallahu anhu an ma'denil akli. He, ma'denil akli. He. Ma'den adeni de ya. Evet. Türkçe'ye maden girmiş. Öyle demeyeceğim. Hazreti Ali'ye aklın yani özünden mi diyelim söylüyorum dedi. Evet, madeni sorulmuş yani. Evet, Fakari demiştir ki el kalbu ve eşrahuhu ile dimâhi. Onun ışıkları da ne diyor? Dimağdır. Dimağa, ne diyor? Evet. Evet, kalbin yeri, kalp, aklın yeri kalptir. Işıkları da, aklın ışıkları da ne yapar? Dimağdır yani. Ha, dimağ. Zihne gider. Ha. Zihinde adam tekayül eden ondan sonra o ışık sayesinde yapar. Ha. Yani zihin karanlık, o kalpte akıl var. O aklın nurları da ne yapıyor? Dimağa geliyor. Dimağ adamın o zaman harekete geçiyor yani. Bu yukarıdakinin zıttı oldu Seyyid Hocam orada. Evet, Hazreti Ali de böyle diyor. Kalbi demişti yukarıda sen. Ben de ruh yılı kalbi. Ve huve, bu hilaf-ı mâ zekkerul hükemâ'u filozofların zikrettiğinin aksine. O da ne dedi? Akıl dedi dimağdır, dimağdadır. Nuru kalptedir. Kemadan da rivayet yaptı. Ve kavlu Ali'nin, Hazreti Ali'nin sözü e'le, daha üstündür indel ulemâ'yı, İslam alimlerinin katında. Evet. Ve verade fi ba'dil ekbâri, bazı haberlerde gelmiştir ki ennel cehle, cehil akrabu ilel küfri, küfre yakındır. Min beyazıl ayni ila sevadiha. Gözün beyazının, gözün siyahına yakınlığından küfre daha yakındır. Çok yakındır. Yani, neredeyse cehil küfürdür yani. Çünkü cahildir, bilmiyor. Her an dinden çıkabilir. Muhtemel. Bilgi yok. Evet. Ne yapmayın diyor, onlara diyor bazı şeyleri anlatmayın diyorlar. Yani cahildir. Mesela kürsüden şimdi adamların aklı almayacağı şeyi anlatıyorsun. Bu sefer diyor ki cahil dedi. Bu ne diyor diye böyle şeyler oluyor. Kafası karışmış zaten bu felsefelerle. Müşebbeş akıl olmuş. Sen de bir şeyler söylüyorsun kürsüden ki aklını almayacağı şeyler. Bu sefer külliyen inkar ediyor. Peki. Sümme'alem sonra bil ki ennehu subhanehu Cenab-ı Mevla-i Mütehal rakkebel akle aklı oluşturmuştur. Bila şehvetin fil meleketi. Meleklerde şehvet yok, akıl var. He. Evet. Ve rakkebe şehvete bila aklin fil behaimi. Şehveti de insan hayvanlarda koymuş. Ama akıl vermemiş. Akılsız olarak. Akıl yok, şehveti yerleştirdi oraya. Varakkebehüme, o ikisini yerleştirdi. Hem aklı hem şehveti. Beni Adem'e, Ademoğullarına. Hem akıl verdi, hem de şehvet verdi. Evet. Dolayısıyla ya aklı tabi olacak, ya şehvete tabi olacak. Evet hocam. Femen galebe aklu ala şehveti, kimin aklı şehvetine baskın galip çıkarsa, ülhika bil melaiketi, o adam meleklere katılır, dahil edilir. Ben hükmüyle ekmelü minel melaiketi mi diyor Yusuf Hocam? Ülhika bil melaiketi, ben ekmelü mi diyelim? Bel yekûnü ekmele yani. Bel hüve ekmele. Yani o melekler ilhak edilir. Bel ekmele. Bel hüve ekmele yani. O daha kamil olur. Bel hüve yani. Bel ellezî galebe akl alâ şehveti ekmele minel melek. Evet. Meleklerden daha ekmel, kamil olur. Evet. Ve men galebe şehvetu alâ aklihi, kimin şehveti de aklına galip gelirse, fe huve fî mertebetil behaimi, hayvanlar seviyesinde. Mertebesinde olur. Bel esbelü. Ha, bel hu esbelü. Minel behaim yani. Hayvanlarında evet. Fümme kale, sonra şöyle. Hayvanlaşıyor değil mi? O sadece şehvetine tabi olmuyor. Hayvanı yapmayacağı eşleri de yapıyor hocam. Evet. Fümme kale, bunun kaydı kim hocam? Evet. Nerede alıntı yapılmıyor? Hükema zikretmiş, Hazreti Ali zikretti. İbn-i Cema diyor herhalde hocam. Yukarıda öyle demişti. Böyle aklı. Sonra da başka biri geçmedi herhalde. Evet. Ve vekılâb-ı mâdekâr. Yok, başka geçmedi hiç. Vel aklu akıl yücibu. Zorunlu kılar el ma'rifete. Bilmeyi herhalde ma'al bülûhî. Bülûhî birlikte bilmeyi zorunlu kılar. Evet, marifeti gerektirir. Gerektirir. Akıl varsa Allah'ı tanıması lazım. Evet. Ama neyle beraber? Mal buluğu, buluğa ermek. Evet. Buluğa erdi, aklı da var. Artık marifetullah'tan sorumludur. Yani. Allah'ı bilmiyor. Nerede olursa olsun yani. Hiç peygamber gelmese de marifet ona lazımdı. En azından Allah var diye bir yaratıcı olması lazım diye bir kabulü olacak yani. Evet. Evet. Ve cehlu, cehl ise uzrun, bir özürdür. Hilafen lil hanefiyyeti vel mu'tezileti. İnteha. Bitti. İbn-i Cema'da aldı, bitti. Evet. Bunun manası nedir? Vel ma'ne, bunun manası. Enne uzrun. Ha, beytin manasını veriyor şimdi. Öyle mi? Heh, beytin manasına geçti. La uzra li sahibi aklin. Akıl sahibi bir kimse için hiçbir özür yoktur. Ey kamilin belaga meblagar ricali. Erkeklerin konumuna yani akıl bali olmuş olan bir kamil akıl sahibi için özür yoktur. Neden özür yoktur? En yecele bilmesi hususunda yani bilmemesi hususunda tabii hocam. Neyi bilmemesi hususunda hiçbir özür yoktur? Sani'ahu kendisini yaratanı ellezî halakas semâvâti vel ardâ gökleri ve yeri yaratan kendi yaratıcısını bilmemesi hususunda yani akıl bali mazuriyeti yoktur. Kamil akıl sahibi için hiçbir özür yoktur. Ey ulviyyati ve süfliyyati dallete ala sani'iha ve halikiha ve mübdiha ve münşi'iha sanatkarına, yaratıcısına, yoktan var edenine, ilk yapıcısına ve evet yoktan yar edip meydana getiricisine delalet eden yüceleri ve bayalıkları yani her şeyi yaratan kendi yaratıcısını bilmemesi hususunda akıl sahibi için hiçbir özür yoktur. Kemâ kâle teâlâ, nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ve ke'eyyin min âyetin, nice ayetler vardır. Nerede? Fissemâvâti vel ardı, göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki yemurrune aleyhe, bunlar o ayetlere uğrarlar, onları görürler de vahum, onlar anha mu'ridun anha, o ayetlerde ne yaparlar? Yüz çevirirler yani. İlgilenmezler yani. Onlardan bir delil çıkartıp da bir şeyle anlamaya gayret göstermezler. Evet. Gene Allah'ın varlığını kabul etmezler. Evet. Kâle teâlâ, Cenab-ı Hak buyurdu ki evelem yenzuru, bakmadılar mı? Fî melekûti semâvâti vel âdî, göklerin ve yerin melekûtuna, yani Cenab-ı Allah'ın hükümranlığına bakmadılar mı? Bakmadılar. Bakın. Evet. Her şey nasıl Cenab-ı Allah'ın hükümranlığı altındadır. Ve kemâ kâle ba'dul arifîn, yine ariflerden, arif-i billahlardan biri demiştir ki, ve fî külli şeyin, her bir şeyde lehu, o Cenab-ı Hak için vardır, ayetün, bir alamet, ayet, işaret vardır. Nasıl bir işaret? Tedullu alâ ennehu vâhidun. O Cenab-ı Hakk'ın bir olduğunu gösteren işaret ve delalet eden bir ayet vardır. Feyâ aceben keyfe yûsal ilâhu em keyfe yechaduhu el cahidu ve fî külli şeyin lehu ayetün tedullu alâ ennehu vâhidun. Evet. Ve fî fıtratil halkı, yaratılış fıtratında vardır ne? İthbâtu vücûdil bâri, yani Halik Teâlâ'nın varlığını ispatlamaktır. Evet. Çünkü insan fıtratı gereği iman etmek ister. Allah'ı kabul etmek ister. Allah bu fıtratı yerleştirmiş insana. Cemal-i Teâlâ, Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Fıtratallâhi illetî fatarannâse aleyhâ. Allah'ın üzerinde yaratmış olduğu fıtrata uyun. Evet. Yapış. Ve kemâ kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nitekim Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur. Küllü mevlûdin, her doğan yûledü, doğar alel fıtratı. Alel fıtratı yani alel İslam. Alel iman. Alel iman el vehbi, yani Allah tarafından verilmiş. Tabi o vehbi imanı ne yapacak? Kesbiye çevirecek. Evet. Ve, evet hocam. Ve yedullu aleyhi, buna delalet eder. Kadiyyetü mithâkı, misak hadisesi de buna delalet ediyor. Eder. Ayda aynı şekilde. O, Cenab-ı Allah hepimizden elestü bir rabbiküm. Değil mi? Kalu bele. Ve yüşiru ileyhi, buna delalet eder. Kavlu Teala, Cenab-ı Hakk'ın şu sözü. Ve leysel andolsun ki o Mekke müşriklerine sorsan. Sen sorsan. Men kimdir? Halakas semavati vel arda. Gökleri ve yeri yaratan kimdir desen. Leyekulennallahu. Onları Allah yaratmıştır derler. Leyekulünne değil mi? Leyekulünne değil mi hocam? Leyekulünnallahu. Evet. Cemdir değil mi? Peki. Yani leyekulünne, elbette derler ki halakahünnallahu. Halakahünne, onları yarattı Allah, Allah yarattı ve Allah kabul ediyor. Ama işte onun yanında putlar kabul ediyor, şirkler kabul ediyor. Falanca da var, filanca da var, şöyle de var, şöyle sıralamaya giriyor. Evet. Ve lihâde, işte bundan ötürü lem yeb'atil enbiyâe illâ littevhidi. Cenab-ı Hak peygamberleri ancak kendisinin bildirilmesi için göndermiştir. Tevhid için göndermiştir. Şey için değil, varlığını ispat için göndermemiş. Yani, varlık yani zaten belli yani. Allah vardır. Fakat insanlar tevhidde şaşırıyorlar yani. 2-3 yapıyorlar. La li ithbati vücudi sani'i, sani bari'nin varlığını ispat için değil. Evet. Kemâ yuş'iru bihi kavlu teâlâ. Nitekim bunu Cenab-ı Hak şu sözü gösteriyor. Evet, işaret ediyor bize. Rusulühüm. Onların peygamberleri dedi ki, e fillahi, Allah hakkında mı şekün, bir şek vardır? Evet, var mıdır? Yoktur. Yok. O Allah ki, semavati vel ardı, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi vardır? Var mı? Yok. Yok. Ha, demek ki Allah'ın varlığında zaten şüphe yok. Nerede insanlar şeye girmişler? Tevhid hakkında. Tevhidi bozmuşlar yani. Onun için Cenab-ı Allah nebilerini tevhid için göndermiş. Yoksa hiçbir peygamber gelip de Allah'ın varlığını ispat etmemiş. Yani. Allah var zaten, onu konuşmaya gerek yok. O tamam, insanları tevhide çağırmış yani. İlahen vahide, ilahen vahide. Hepsi ne diyor? Tek bir ilah. Tek bir ilah. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yani ilahı zaten siz kabul ediyorsunuz. Evet. İlah var. Ama şüreka koyuyorsunuz. Değil mi? Yanında. Fel küffarı, çünkü kafirler lem yekünü değillerdi, şekine fi vücudi sani'i, Allah'ın varlığı hususunda şüpheci değillerdi. Şüphe etmiyorlardı. Fel küffarı bil kavli bi teaddüdil ehliyeti. İlahların çokluğuna hüküm vermekle kafir oldular. Evet. Yani diyorlardı ki ilahlar çoktur. Biz kimiz ki Allah'a varalım? Allah'tan nasıl isteyelim? Allah ancak şefaatçiyle gidebiliriz. Bravo. Evet, bir şey lazım bize. Aracı biriler tabii girecek. Biz direkt nasıl Allah'a kurban sunalım? Putlara kurbanları sunacağız. Onlar bizim dileklerimizi Allah'a ulaştıracaklar. Muallilîne, gerekçelendirerek. Neyle? bi enneha ulayı bu şu ortak koştukları şüfa'ana indallahi. Allah katında kendi bizim şefaatçilerimizdir diyerek ilahların çokluğunu onu şey yapıyor size. Haber yapıyor. Bi enneha ulayı şunlar şüfa'una. Evet hocam. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyerek, gerekçelendirerek başka ve innehum ve ennehum ve ennehum olacak o. Ve ennehum onlar leyukarribune ilallahi zülfe. Ve ennehum ve onlar evet leyukarribu leyukarribu ne ne olacak o? O şey düşer de, düşebilir yani. Yok şimdi ayetten mi almış bunu yok ki? Yukarribuna ilallahi zülfe. Ve evet ve ennehum ve onlar yani onlar dur şimdi. Ve ennehum ve onlar o putlar şufauna bizim şefaatçilerimizdir. Niçin? Li yukarribuna ilallahi zülfe. Niçin şefaatçilerimizdir? Li yukarribuna bizi yaklaştırsınlar diye. Bizi yaklaştırsınlar kime? İlallah. Allah zülfe. Yani Allah'la aramızda bir yakınlık tesis etsinler içindir. İnnehum ne yaptın Seyyid Hocam? Ve innehum havulayı diyor ya. Oraya atfetti. Oraya atfettiğin zaman ne oldu? Ve ennehum şufauna li yukarribuna ilallah. Yok yok. Neyi? Bak şimdi diyor ya. İllet gösteriyorlar ya. Bi enneha ulai şufauna. İndallah. Allah kadar şefaatçilerimizdir. Ve ennehum ve onlar yine şefaatçilerimizdir. Ne için şefaatçilerimiz? Li yukarribuna ilallahi zülfe. Allah'a yaklaştırsınlar diye şefaatçilerimiz. Yani biz onları aracılar kıldık ki onlar vasıtasıyla onlar bizi ne yapacaklar? Cenab-ı Allah yaklaştıracaklar yani. Li yukarribuna ayetten iktibas yaptı ya bunu. Ayette de li yukarribuna ilallahi zülfü adam. Ama orada şey ne? Ma na'budu illa li yukarribuna. Ha. Ve innehum onlar o putlar yani ya bizim mabutlarımızdır ya onlar. Dolayısıyla bizim şefaatçilerimizdir. Niye şefa ve ennehum onlar inne değil o ya enne bi enne haulâi şufâuna indallah ve ennehum oraya bağladın şimdi ve ennehum ve onlar yine onlar zaten cümle devam ediyor şufâuna indallah Allah hakkında bizim şefaatçilerimizdir ki li yukarribûnâ ilallâhi zülfâ tamam oraya bağladık yani ve hulâsıtul mes'eleti meselenin özeti şudur أن العاقل الذي لم تبلغه الدعوة تبليغ kendisine ulaşmamış olduğu akıllı kimse هل يجب عليه الإيمان بالله تعالى أم لا؟ Konu budur yani. Üzerine Allah Teala'ya iman etmek vacip midir değil midir? Değil. Biz diyoruz vaciptir. Eşerlemiz değil. وإذا لم يؤمن böyle bir Allah iman etmediğinde هل يبلغ النار cehennemde ebedi kalacak mı أم لا yoksa kalmayacak mı? Evet ve fihi hilafun bu hususta ihtilaf var. Şairleri vardı. Beyne meşayihi Hanefiyeti, Hanefiye, Hanefiler, Hanefi alimler arasında. Evet. Fe an ammetihim onların ekserisinden rivayet olunmuştur. Naam. Evet. Evet. Ve huve evet o kimse evet o iman etmediyse yahludu finnar. Ve bu marviyyu bu rivayet olmuştur. Kimden? عن الإمام أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة. بلد مش. والحاكم الشهيد في المنطقة. فقد روى دم. فقد روى فقد روى. فقد روى الحاكم الشهيد في المنطقة. حاكم الشهيد منطقة سنة رواية مشتر عن أبي حنيفة أنه قال أبو حنيفة şöyle dedi. لا عذر hiçbir özür yoktur. Ya hadin hiçbir kimsenin hiçbir özrü yoktur. Herhangi bir kimsenin hiçbir özrü olamaz. Hangi hususta? Filcen-i bihalikihi. Kendi yaratıcısını bilmeme hususunda bir özrü olamaz. Yani la yekûne ahadun mazûren. Hiçbirinin mazûr değildir. Evet. Rabbini bilmemekten. Lime yara gördüğü için men yok, neyi görüyor? He? Men halakas semâvâti vel ardı. Şey yapalım, istersen illet yapalım ama niçin görün, neyi, neden dolayı yani? min halkı semavati vel ardı ve halkı nefsihi ve sair mahlukatı Rabbi. Rabbinin diğer mahlukatını ve kendinin yaratılışını, yerlerin gökünün yaratılışını, bunların hepsini müşahede ettiğinde. Hocam, halaka değil de min halkı semavati. Ya öyle diyor. Öyle mi diyoruz? Min, ha, min halkı semavati vel ardı ve halkı nefsihi ve sair mahlukatı Rabbi. Rabbinin diğer mahlukatını ve kendinin yaratılışını, yerlerin gökünün yaratılışını, bunlardan her birini gördüğünden dolayı. Evet. Limayera şimdi, limayera gördüğünden dolayı mayı beyan ediyor yani. O gördüğü beyan. Şey nedendir? Min halkı semavati vel ardi ve halkı nefsini vesaire mahluk. Öyle güzel yani. Ve'anevi Hanife'de idan, Ebu Hanife'de rivayet olmuştur. Ennehu kale şöyle dedi. Levlem yeb'atillahu rasulen, Allah hiçbir peygamber de göndermeseydi. Levecebe alel halkı ma'rifetu bi'ukulihim. Akıl vermiyor. Mahlukata akıllarıyla onu bilmeleri vacip olur. Evet, marifetullah yine vacip olacak. Ve fi zahir rivayeti anhu, İmam Muhammed'in zahir rivayesinde Ebu Hanife'den rivayet vardır ki ennehu şu lev lem ya'rif rabbehu, eğer o kimse Rabbini bilmez ve mâte bu hal üzere ölürse yahrudu finnâri, cennette ebedi kalır. Evet, bu böyle demiş. Bu Irak okulümüz böyledir. Şimdi bir de Semerkandilerden. Ve kâle Ebu Yusr el-Bezdevi. Ebu Yusr el-Bezdevi. Şöyle demiş. Minhum, onlardan kimisi la yecibu aleyhi, ona Allah'ı bilmek vacip olmaz. Ve yu'zeru minhum dediği şey yani min meşayihul hanefiye yani. Hanefi'nin meşayihindendir yine. Ebul Yusur. Bir Ebul Usur vardır, bir de Ebul Yusur vardır. Tamam. Ebul Usur usulü fıkıh sahibidir. Ebul Yusur da kelamcı. Tamam. Kelam ulema aslında. Onu yukarıya bak. La yecbu aleyhi, o kimseye vacip değildir. Ve yu'zeru, o mazur görülür. Levlem yu'min, iman etmese, iman etmediyse evet, mazurdur, iman etmekten vacip değildir. Tabii, bizden Hanefilerden Ebu Yusur bunu söyledi. Eş'ari de buna hükmetti. Eş'ariye göre zaten böyle. Ve huve rivayetun an Ebi Hanife'de, bu Ebu Hanife'den diğer bir rivayet. O var, bu da gelmiş. Ve minhum men kâle, Hanefilerden şöyle diyen de, bi vücubihi aleyhi, Allah'ı bilmenin o kimseye vacip olduğunu bilenler de vardır. Vacip ama illa ennehu, gayra ennehu, şu kadar ki la yu'azzebu bihi. Onu azap edilmez. İman etmediği zaman da yani iman etmesi vaciptir ama iman etmedi. Yani kendisine davet ulaşmadı, aklıyla iman etmesi vacip idi. Ama etmedi, muazzep değildir, azap edilecek değildir. Böyle bir rivayet. Yani öteki o zaman cennete girecek, bu başka bir yerde mi kalacak Seyyid Hocam? Yok, şimdi diyecek onu. O asi oluyor yani. Kema huve rivayetun an Ebi Hanife'te. Bu da Ebu Hanife'den diğer bir rivayet. Bir rivayettir ki cümünü asiyen, böyle çok kimse olur. Aklını kullanmadı. Aklını kullansa iman edecekti diyor. Asi oldu. Ve günahsın. Ben niye la yu'azzebu bihi? Kavlihi Teala, Cenab-ı Hakk'ın şu sözünden ötürü. Ve mâ künne, biz değiliz. Muazzibine, azap edici değiliz. Hatta neb'ate rasule, biz peygamber göndermedikçe kullarımıza azap edici değiliz. Ala ennel cumhura. Ma ennel cumhur, şununla beraber ki cumhur. Hamelu nefyel azabi, azabın nefy edilmesini anlamışlardır. Ala azabi istihsali fid dünya. Dünyadayken azabın kesinlikle olmayacağını. Köklerinden kopartılma var ya onların. He. Helak edilmeleri. He. Yani biz peygamber gömülüyor, bir kavmi helak etmeyiz. Yani kökünden sökmeyiz onları. Ahiret için değil. İşte yani. Yani dünyadayken kesinlikle. Oraya hamlettiler. Yani azap etmeyiz. Yani biz onların kökünü kurutmayız. He. Niye? Göndermedik ki bir nebi ona. Bir rasul göndermedik, tebliğ etmedik. Niye onları helak eder? Evet hocam. La alel azabi fil ukbe, yoksa ahiretteki azaba hamletmemişler. Ba'duhum, bazıları da cealur rasule, o rasule kabul etmişler. Ma yeşmelul akle eydan. Yani ister bir zat göndersin, ister de akıl verdik yani. Hatta neb'ate rasule, biz bir rasul göndermedikçe elçi, yani bu insan olan bir elçi olabilir veya kendisine kamil bir akıl vermediğimiz bir kimseye biz ne yapmayız? Azap etmeyiz. Kamil bir azap. Kötü yakaladı bana. Kötü yakaladı Resulü. Evet. Ve ecma'u, icma etmişler. Ne üzerine ecma'a ala ennehu. O kimsenin fi ahkam-ı şer'i şer'i hükümler hususunda mazurum, mazere sahibi. Namaz kılmadı, oruç tutmadı. Adam zaten hiç davet gelmemiş kendisine. Onun ne bilecek ne namaz bilecek? Farz idi de, oruç farz idi. Bunlar da mazurdur işte. Thumme sabiyyul akil, sonra sabiyyi akil. Ona gelince. Bir halin, bir durumda olursa. Yümkünün istidlalü, yani Allah'ı bilmeye inceleyebilecek, delil edinebilecek bir durumda ise her yecibu aleyhi ma'rifetullah emre, ona Allah'ı bilmek, tanımak vacip midir, değil midir? Evet. Kale Şeyhu Ebu Mansur, Şeyh Ebu Mansur el-Maturidi ve kethirun min meşayihil Iraki ve Iraklıların, Iraklı alimlerin ekserisi demişlerdi ki tecibu, ona Allah bilmek vaciptir. Ve kâle ba'duhum, bazıları da demişlerdir ki la yecibu aleyhi şey'un, onun üzerine hiçbir şey vacip zorunda olmaz kabler bülûhi, bülûha ulaşmadan önce. Ve ancak izâ esleme kabler bülûhi, bülûhdan önce Müslüman olursa yekûnü imânuhu sahihen, bize göre imanı sahihtir. Ve irtidâduhu yekûnü irtidâden. Tamam. İrtidat ederse, dinden de çıkarsa irtidadı da irtidattır, imanı da sahihtir. Evet. وَمَا صَبِيُّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ. Akılsız çocuğa gelince yani... Onun imanı sahihtir ama irtidadı sahih değil. لَا يَكُونُ اِرْتِدَادُهُ. İrtidadan onun dinden ayrılması, dinden ayrılması. Çocuğu sövdürüyorlar, Allah'a sövdürüyor. وَاِسْلَامُهُ. Ancak Müslümanı ise يَكُونُ اِسْلَامًا. Müslümanlık olur yani. Evet. İslam ise İslam olur. Alttaki haşiyede diyor ki belki de diyor la düşmüş oradan diyor. İrtidadı sahih değilse İslam'ı da sahih olmaması lazım gelir diyor. La yekün İslam'u ve İslam'u la yekün İslam'ın olması uygun diyor. Evet. Haşiye yapan adam öyle demiş. Olsun, niye İslam kabul edilebilir? İrtidadı muhtemel değil.